Szia, mondjad! Na, szia! Mondani akartam, hogy én látok, hogy holnap vízra reggelben megyünk Szabadkára. Micsoda? Megyünk Szabadkára. Jó, gondoltam, hogy nem jöttök ki. De hát én kimegyek. Tessék? Én kimegyek. Csak akarom mondani, hogy kell-e valami az orosz bódból. Ha várjál, most mit csináltok? Mész Szabadkára, be, akkor hogy bírsz kijönni? Hát, hogy így bemegyünk fél tízkor. Ha 11-ig, oly. Csak az orosz boltba mész? Hát meg akarunk kimenni a buviátra. Mit akarsz Lubjákon venni? Hát gázdzsezsót, meg baba tetted, kisebb baba a tüzét. Ilyesmit akarunk nézni. Kell valami az orosz boltból, azon gondolkodjál, az a jaj, gondoltál. Anya, a Tamás eddig se nem volt, hogy ki fog jönni, úgyhogy nem tudom, hogy tüzét rajta. Jó, mindegy. Kell valami az orosz boltból, inkább azon Hát jó, gondolkodjál. van, most hirtelen gondolkozok rajta, várjál, majd eszembe Na jut. jó, ha majd reggel, majd sürgézzak még mindig. Jó. Talált ki addigra. Na, jó van akkor. Na, szia, jó Jó, hét! jó, jó, jó.